داستان تو داستانت آنگاه که می گشاییشان پرواز کنان چه به سویم می آورند؟ چرا ایستادند به ناگاه بر دهانم؟ چرا می شناسمشان چنان که گویی پیش از این لمسشان کردم؟ پیش از این نیز بودند و بر پیشانی و کمرم گذشتند. نرمی داستانت از فراز زمان، فراز دریاها و دودها، فراز بهاران پرواز کنان سر رسیدند و زمانی که بر سینه‌ام نهادیشان شناختم آن دو بال زرین کبوتر را، آن خاک رس را، آن رنگ گندم را. تمامی سالیان زندگی در پیانها همه سویی رفتم، از پله ها بالا رفتم، از خیابان ها گذشتم، قطارها بردندم، آبا بردندم و در پوست انگور گویی تو را لمس کردم. جنگل ناگاه تن تو را برایم آورد. بادام نرمی رازناک تو را در گوشم خواند تا آنکه دستان تو بر سینم گره خوردند و در آنجا همچون دو بال سفر خود را به پایان بردند.